semenan raono kang bisa gawe raono kang bisa nglarang katresnan oh katresnan kang tuwo ing atiku raliyo kanggo siramu kaya donga pujiku tak tunggu siramu ing tembe ketemu raono liyane kajaba siramu katresnan tresnan kang lagi lan pisanan tansah pengen bebarengan nganti aku kasmaran kajaba sliramu tak tunggu sliramu ing tembe ketemu raono liyane kajaba sliramu katresnan oh katresnan lan pisanan tansah pengen bebarengan nganti aku kasmaran tak tunggu siramu ing tembe ketemu raono liyane kajaba sliramu tak tunggu sliramu ing tembe ketemu raono liyane kajaba sliramu tak tunggu sliramu ing tembe ketemu raono liyane kajaba